Book 2 29 29 29 في المطعم 1 w restauracji 1 w restauracji 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Czy ten stolik jest wolny? Czy ten stolik jest wolny? من فضلك قائمة الطعام. Poproszę kartę dań. Poproszę kartę dań. ماذا تنصح؟ Co może pan, pani polecić? Co może pan, pani polecić? من فضلك واحد بيرة. Poproszę piwo. Poproszę piwo. من فضلك واحد مي معدنية. Poproszę wodę mineralną. Poproszę wodę mineralną. من فضلك واحد عصير برتقال. Poproszę sok pomarańczowy. Poproszę sok pomarańczowy. من فضلك واحد قهوة. Poproszę kawę. Poproszę kawę. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Poproszę kawę z mlekiem. Poproszę kawę z mlekiem. مع سكر من فضلك. Poproszę z cukrem. Poproszę z cukrem. من فضلك واحد شاي. Poproszę herbatę. Poproszę herbatę. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Poproszę herbatę z cytryną. Poproszę herbatę z cytryną. من فضلك واحد شاي مع حليب. Poproszę herbatę z mlekiem. Poproszę herbatę z mlekiem. هل عندكم سجائر؟ Ma pan, pani papierosy? Czy ma pan, pani papierosy? هل عندكم منفضة سجائر؟ Ma pan, pani popielniczkę? Czy ma pan, pani popielniczkę? هل عندكم شعلة نار؟ Ma pan, pani ogień? Ma pan pani ogień? Yunqisuni shawka. Nie mam widelca. Brakuje mi widelca. Nie mam widelca. Brakuje mi widelca. Yunqisuni sikkin. Nie mam noża. Brakuje mi noża. Nie mam noża. Brakuje mi noża. ينقصني ملعقة. Nie mam łyżki. Brakuje mi łyżki. Nie mam łyżki. Brakuje mi łyżki.